Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz dünya güvenli bir yer mi? Aklımıza gelebilir. Dünya güvenli yer olmasa elimize ne gelir? Allah Teala Adem babamızı, Havva anamızı cennetten dünyaya gönderirken şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kulna bitu. Ve kulna ona buyurduk. İhbitu bağlıban adı. Düşme olarak yine bakalım başa böyle buyurdu. Adem babamız, Havva anamız ve de şeytan. Cennetten tabi sürdüler bunlar diye gönderirler. Burada ayet-i kerime geliyor. İhbitu. Hubut aşağı inme anlamına geliyor. Yani cennet yukarıda, dünya gezin aşağıda olmuş oluyor. Veleküm fil erdi. Mevlam buyurdu onlara. Sizin için yeryüzüne vardır. Müstakarrın istikrar yeri. Yerleşik alanlar var dünyada Mevlam buyurdu. Ve metaun ve meta yaralanma gıdalar şunlar bunlar vardır. İlahin bir zamana kadar ama. Yani dünya devamlı yaşam kuruyor olmayacak dünya devamlı sürekli. Yani zaman gelecek dünyada yaşama bir durum olacak dünyada ortam olacak. Mevlam buyurdu. İlahin bir belli bir zamana kadar dünyada. Şimdi dünyaya baktığımızda nedir dünya? Yine Mevlam buyuruyor bizlere bunu. Talak 12'de Bismillah. Allahüllezi halaka seba semavati. Allahüllezi Allah Celle Celaluhu halaka Allah yarattı. Seba semavatin 7 kat gökleri. Ve minel erdi mislehün. Yerden de aynı misli. Demek ki dünyada 7 tabaka, 7 kat dünyada. Tabii nerede başlıyor, nerede bitiyor bilmiyor tam manasıyla bu. Bugün bilim ne yapıyor mesela jeoloji ilmi? Yer kabuğu, alttaki erimiş metaller ve merkezdeki bir küre, kor araştırma yapıyorlar. Fakat Mevlam Kur'an'a buyuruyor. Gökler gibi dünyada 7 kat yaratıldı dünyada. En üstü tabii yer kabuğu var. 35 kilometre kalınlığında kıtalarda yer kabuğu var. Fakat aşağı indikçe bu ısınıyor tabii. Yer kabuğu altında 1000 derece ısı var bunun altında. Oradaki metaller erimiş durumda onlar şimdi. Sıvı halde yanlar böyle. Şimdi yer kabuğu nasıl bir yer? Yani yaşadığımız dünya onu bilmemiz gerekiyor. Şu sevdiğimiz dünya var ya, şu dünyayı seviyoruz tabii. Dünya bağlanıyoruz. Hatta unutuyoruz bir alemi. Nedir dünya? Önce bir yer kabuğu var. 35 bin metre kalınlık kıtalarda. Bu yer kabuğu da ama sağlam bir şey mi acaba? Şöyle dağlara baktığımızda dağlarda çatlaklar var. Sonra kat kat parça parça kayalar var. Bir de mağaralar var dağda, mağaralar var, oyuklar, mağaralar var, uzun dağlar var. Yani dağların yapısı neyse yer kabuğu olmadı. Yerkabuğun altına da böyle boşluklar var, mağaralar var, fay hatları var. Yani fay yüzeyinden aşağıda indik çatlaklar var. Böyle kaygan yerler var. İçinde plaka plaka, parça parça yerkabuğu. Yani her an sarsılabiliyor, deprem olabiliyor, yerleşebiliyor bunlar böyle. Yani dağlar neyse dağlar. Taşlar, bakıyorsun plaka plaka. Parça parça. Çatakları var, şunlara bunlara var. Hele mağaralar var, mağaralar. Çok bazı büyük mağaralar var. Yarı kabuğu aynı şekilde böyle. Yani yarı kabuğu öyle güvenli, sağlam bir yapıda değil. Onu öyle yaratmışlar, ben tabi yaratmış. Yarıda yaratmış böyle şey. İdi tabaka. Altında ne vardı? Metalle erimiş durumda altında metallerde. Biliyorsunuz katı cisimler, eriyen cisimler ısınınca onların çekim kuvveti gidiyor. Atomlar arası. Belli ısıya gelince tamamı ısı çekim kuvvetini yenince sıvı haline dönüşüyorlar. Şimdi sıvı olunca yer kabuğu altında tabi bundan ne oluyor? Isınmadan dolayı bir genişleme oluyor. Genişleme oluyor. Sürekli yer kabuğunu geri itiyor ama. İtiyor yer kabuğunda. Yani beşi gibi sallayacak yer kabuğunda. Neye sallayamıyor? Dağlar var. Mevla buyuruyor. Bismillah. Ven cibali evtada. Dağları Mevlam yarattı. Bir direk kazık olarak böyle. Dağların basıncı var yeryüzünde. Demek ki nereye gerekiyorsa ve gerektiği ölçüde dağları Rabbim yaratmış yeryüzünde. Bunlar baskı yapıyor bunlar. Eğer dağlar olmasın, yer kabuğu altı erimiş madenler. Islan dolayı bunlar, genişleme yapıyorlar, itiyorlar yer kabuğunu. Yani beş gibi sallar bunlar buna. Sallayamıyorlar, dağlarına baskı yapıyor bunlara. Yeryüzü dünyamız yedi tabaka, merkeze kadar. Merkeze kadar. Bunun merkezinde, asıl ısı merkezinde. Neden acaba böyle muhteremler? Hadis-i şerife bakıyoruz, hadis-i şerif diyelim bir de. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, el cennetü fis semai. Cennet göklerde, buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Cennet göklerde. Nerede göklerde? Yedi kat gökler var. Madde alemi bunlar ama. Yıldız alemi. Ondan sonra Sidre-i Müntaha başlıyor. Orada artık maddi ötesi alemler. Sidre-i Müntaha alem başlıyor. Hemen oradan da cennetler başlıyor. Vela buyuruyor. İndaha cennetül me'va. Bir cennet, me'va cenneti. Sekiz cennet orada. Başlıyor. Demek ki cennetler göklerde. Vennâru fil erdi. Cehennem de o da yerin altında. Merkezde muhtemelenler. Yani dünyanın merkezi cehennemin çekirdeği. Çekirdeği. Nasıl bir eri çekirdeğini der mi? Yani bir ağaç yaratıyor. Dünyanın merkezi de şu anda cehennemin de çekirdeği. Kıyamet olayında dünya değişecek. Her şey değişecek. Dünya muazzam büyüyecek bu dünya. Başka dünyaya dönüşecek. O zaman ne olacak işte? Yedi tabaka cehennem olacak muhtemelen dünya böylece. Demek ki yaşadığımız dünya böyle bir yer muhtemelen. Yani her an depreme hazır, infilaka hazır, patlamaya hazır. Her an dünya bir nevi bomba üstü yaşıyoruz biz. Saati bomba gibi. Yalnız ne var ki? Her şey Rabbimizin kesin emrinde, denetiminde ve kontrolünde olan her şey. Yani bir zerre, bir atom başıboş değil ama. Şimdi ne var dünyada başka bu arada? Denizler var. Peki denizler güvenli mi acaba? Denizler. O da güvenli değil denizlerde muhtemelen. Çalkalanıyor denizlerde böyle. Çalkalanıyor böyle. Niye bunlar acaba böyle çalkalanıyor, dalga oluyor bunlar da? Rüzgar, hava, atmosfer böyle. Bu da güneş enerjisine bağlı böyle. Sonuçta her şey Allah'ın kontrolünde. Rüzgar geldi mi çarpıyor suya, denize çarpıyor. Sürtünmeden bir orada enerji hasıl oluyor, sürtünmüyor. Rüzgar çarpıyor denize. Bundan bir sürtünmeden bir enerji oluyor bunlar. Elektrikler mi oluyor böyle şey? Bu enerji ne oluyor? Su iletken olduğu için enerji iletiyor böyle. Kabarıyor su, enerjiye böyle, kabarıyor böyle. Kabarınca, rüzgar bunlara çarpınca elektrik çoğalıyor, dalga büyüyor muhtemelen böyle. Dalga büyüyor. Genelde dalgalar sahile vururlar. Neden oraya vururlar? Rüzgar çıkamadı sahillerdir. Güneş enerjisini su emer, absorbe eder. Denizden su serin olur. Sahile toprak deniz enerjiyi emmediği için hava ısındır. Bu işin her zaman öğleden sonra deniz sahilinde bir hafif rüzgar olur böyle. Denizden sahile doğru olur böylece. Demek ki denize de güvenli değil muhteremler. Denize de böyle. Efendim işte oturayım sahilin kenarında da şöyle böyle yapayım. Hatta bir sahil kenarında, sahil kıyılarında günahlar çoğalınca oradaki deniz Allah'a yalvarıyor. Allah'ım bana izin ver, bunları boğa helak de bunlar vardı. Peki bu deniz nedir? Su. Yani sıvı halinde atomlar bunun tabii su böyle. Peki bunların bilinci var mı? Ne kadar madde varsa canlı cansız hepsini Allah ile bundan bir iletişim var mıdır böyle? Her şeyin böyle. Hepsinin de. Tabii atmosfer tabakası o da nedir? Her an çeşitli böyle atmosferde böyle bulutlar gelir, şimşek gelir, yıldırım gelir, fırtına olur, şu olur, bu olur. O da güne değil. Demek ki dünya neresine bakarsa bakalım dünya, dünyada güvenli bir ortam yok dünya. Atmosfer, hava. Hava olmasa yaşayamayız. Oksijen lazım. Karbondioksit lazım bitkiler için. Azot gazı da bizim gıdamız. Protein temeli azottur. Bu da lazım bizlere böylece. Ama demek ki ne oluyor bunlar? Allah'ın lütfu ve kahrı. Bak böyle. İş burada demek böyle. Allah-u Teala'nın lütuf, kahrı. Allah-u Teala lütfederse o yörede halk insanlara su, toprak, hava insanın emrine girer. İnsan için nimet olur. Eğer Allah'ın kahrı ile hareket ederse bunlar gazaba dönüştür, felaket olur muhteremler. Yani hiçbir şey hasta böyle başıboş değil böyle. Rastlantı yok, tesadüf yok kişinin kaderde böyle. Allah'ın kontrolünde, Allah'ın gazabı uğradı mı toprak da hareket eder, sallanır paramparça olur, yanardağlar fışkırır, alttan lavlar gelir. Denizler taşlar basar, fırtına her tarafı kasıp kavurur. Allah lütfederse nimet olur bunlara böyle şey. Demek ki dünyayı sevmeye değmez. Dünyaya bağlanmaya gelmez dünyaya. Çünkü zaman gelecek, dünyada yaşam koşulları kalmayacak dünyada. Az önce okudu burada ben genelde İnfitar Suresini. Orada bu konuya geçiyor burada, geçiyor orada. Yani zamanca dünyada artık canlı burada yaşayamayacak dünyada. Yani yaşam koşulları hep zorlaşacak. Zorlaşacak, yaşamayacak burada. Demek ki dünyayı sevmeye gelmez. O halde ne geliyor? Ne gerek bizlere? Başka güvenli bir alev aramız gerekiyor. Göç lazım buradan yani böyle. Göç lazım burada. Peki nereye gidelim? Tabii akla ne geliyor? Başka gezegenlere hayat var mı acaba? Akla geliyor şimdi var dünyada. Hayat var mı acaba? Yine Mevlam bize buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Şura 29'da. Kur'an-ı Kerim Allah kelamı Celle Celaluhu'da. Ne kadar Allah'a şükürsek az muhteremler. Elhamdülillah Allah bizi İslam yaratmış. Kur'an kitabımız, Allah kelamı, Kur'an materyalı. Öyle İncil gibi, şu gibi, bu gibi de insan yazıla değilmiş derler. Nedir İncil mesela? Dört yazar. Luka, Matta, Markus, Yuhanna, dört tane yazar. Hepsi farklı yazmışlar böyle işte. Hep insan sözü böyle. İsa Aleyhisselam hayattan bahsediyorlar. Hatta işte göğe kaldırın bahsediyorlar. Şunu bunu bahsediyorlar böyle. Ve Kur'an Allah kelamı derler. Yani orta çağda insanların bir şey bilmediği bir dönemde Kur'an bir haberi bunlar böyle işte. Şimdi bakalım acaba başka gezegende hayat var mı acaba? Mevlam buyuruyor. Ve min ayatihi, Allah'ın ayetlerindendir. Ayet, ayetin şu ayet burada alame anlamına geliyor. Allah'ın varlığın, birliğin alametidir. Halkı semavati vel erdi, gökte yaratması. Ve ma besse fîmâ min dâbe. Ve ma besse, ömür döşedi yaydı, fîmâ, gökte yerde min dâbe, canlı varlıklar. Demek ki gökte de canlı varlıklar var. Melek mi onun dışında? Şu burada geliyor, min dâbe. Dâbe, yürüyen anlamına gelir böyle. Hareket eden anlamına gelir böyle. Gerek sürüngen olsun, iki ayaklı, dört ayaklı olsun, bunlara dâbe denir. Melekler uçarlar, yürümezler bunlar. Demek ki gökte de canlı varlıklar var muhteremler gökte. Peki acaba biz oraya yaşayabilir miyiz orada? İşte o bu konu değişiyor zamanlar. Yani bir gezegende hayat şartları olsa, canlı varlık olsa da insan da yaşayabilir anlamına gelmiyor ama böyle şey. Örneğin denizde hayat var, denizde. Canlı varlık var denizde, balıklar var, yaşıyorlar bunlar da böyle. Ama insan da yaşayamaz, ölüyor muhtemelen. Hayat koşulları farklı oluyor muhtemelen. Farklı oluyor böylece. Mesela Ay'a bakalım şöyle, en yakın bize, en uydurduğumuz dünyanın uydusu Ay, Ay'da. Bu yaşanır mı Ay'da da? Yaşanır mı Ay'da muhtemelen? Ay ne yapıyor? Dünya tabi bir dönüyor, tur atıyor. 28 günde, ne dönüyor buna? Kameri Ay deniyor. 28 günde tur atıyor. Ay'ın dönüşü çok yavaş, dönüşü. Dünya bir tur atarken ancak eksine bir dönüş yapıyor Ay. Çok yavaş dönüşü. Böyle önce ne oluyor? Gün uzun. Ay yani orada bir gün, ay gün öyle, burada bir ay aşağı yukarı böyle. Ay gün değişiyor böyle. Bir de ne oluyor şimdi burada muhteremler? Orada uzun günlerde devamlı sıcaklık oluyor. Oluyor böyle. Başka ne oluyor Ay'da şimdi? Ay'ın da çekim gücü az. Dünyanın altta biri çekim gücü. Yani burada 60 kiloluk insan, o da 10 kilo gelecek. Ay'da. Çekim gücü az. Bu böyle olunca da oradaki gazlar tutunamıyor. Çekim gücü onlar tutamıyor gazları. Atmosfer tabii olmuyor Ay'da, oluşamıyor. Çekim gücü yok böyle. Çekemiyor, tutamıyor gazları. E tabi atmosfer kurulu bir tabandır. Güneşlerin ışınlar, zararlı ışınlar, öldürü ışınlar Ay'a geliyor devam böyle. Böyle meteorlar, göktaşları devamlı Ay'a bombardıman yapıyorlar böyle. Yapıyorlar böyle şey. Isı da ne oluyor? 100 derece geçiyor ısı madde. Soğuk 150 derece geçiyor, ısı da geçiyor böyle şey. Ay'da da hayat yok yani orada bak böyle. Kime? İnsana göre madde. Ama Allah Teala Mevlam dilerse Mevlam aydaki şartları Mevlam orada bir varlık yaratır, yaşar. Mesela cehennemde yılanlar var, yılan olacak cehennemde, yılan. Onu Mevlam orada yaratacak, o şartlara göre yaşayacak mutlaka bir şey böyle. Bir de bunların dışında ahir zamanda bir de daha başka bir şartlar değişecek muhtemelen ahir zamanda. Mevlam bize buyuruyor burada, Rum Suresi ayet 41'de, Bismillahirrahmanirrahim, Zahra'l fesadü fil berri vel bahri. Zahra, zuhura geldi, gelecek, meydana çıkacak. El fesadü, bozulma, bozulma. Denge düzen bozulacak. Fil berri, karada, vel bahri, denizde. Demek kıyamete yakın, kıyamete yakın. Zaten dünya zaten güvenli bir yer değil. Bir de bunun dışında kıyamet yakın. Yani günümüzde, günümüz koşullarında hep bunlar meydana çıktı bunlar. Demek ki karada, denizde, yani hava kirliliği, deniz kirliliği olacak. Bir fesat, denge bozukluğu olacak. Bu neden olacak bu şekilde? Bima kesebet eydin nasib. Bima kesebet eydin, insan el yaptıklarıyla böyle. Yani insanlar buna sebep olacaklar. Bu kirliliğe, çevre kirliliğine. Egzozlar, şunlar, bunlar. Hele ambalaj paketleri. Ambalaj paketleri. Bizim çocukluğumuzda herkese zembil vardı. Herkese zembil vardı böyle. Pazara giden en az zembil alırdı böyle. Alırdı. Bakkalda kese kağıdı vardı. Kağıt. Darta koyardı içerisine. Herkese zembil vardı böyle. Ondan sonra file çıktı. Gene herkese filesi vardı, cebinde vardı. Ondan sonra çıktı. Kağıta çıktı mı? Faşa çıktı mı? Bir de bunun dışında şimdi her şey ambalaj. Gerçi Allah'ın yarattığı her madde de ambalajdı. Her meyve ambalajdı. Sebze ambalajdı. Ama Allah'ın yarattığı ambalaj ne oluyor? O da ya yeniyor, ya hayvana yiyorlar bunu, ya da doğaya toprağı atsan hemen çürüyor, gübre oluyor bu terim böyle. Elma mesela, kabı yeniyor elmanın böyle. Daha da faydalı böyle, kabı yeniyor böyle. Patates kabuğu yemişsin ama hayvanlara veriliyor. Karpuzun kabuğu hayvanlara veriliyor. Yenmeyen de ne oluyor? Yenmeyen de sobada yanabiliyor. Top hemen çabuk çürüyor. Bu da ne oluyor? Gübreye dönüşüyor bak. Ama şimdi ne oluyor? Sunu ambalajlarda çürüme olmuyor bunlar da böyle. Yani bunlar şerbe kirliliğine sebep oluyor bunlar. Bir de bunların dışında kimyasal silahlar, atomlar muhtemelen ve nükleer santrallar. Bunlar da. Eğer Rabbim dilerse, yani dilerse Rabbim, güneşteki bir hareket, yani güneşteki enerji bir anda biraz fazlalaşsa, hidrojenler helyuma dönüşüyor. Fazla aşağı çıkıyor güneşte. Bu tabi kontrollü oluyor. Rabbim takdiri oluyor böylece. Rabbim izin verse de, Rabbim dilese de, eğer güneşteki bu hidrojen helyuma dönüşü biraz da hızlansa, enerji biraz daha çoğalsa, dünya mahvolur. Mahvolur dünya. Bu atom bombaları patlasa depolarda, reaktörler hepsi bunların bozulsa, ne olur yeryüzü? Yani Mevlam buyuruyor bakın muhtemelen böyle. Kur'an-ı Kerim bakın bak Mevlam buyuruyor. Karada, denizde böyle. Tabi karada da bunlar var, denizde bunlar var. Bunlarla bir dünyada bir fesat başlayacak, fitne başlayacak. Yani felaket başlayacak bunlarla. Burada fesat, burada felaket anlamına geliyor. Tehlike anlamına geliyor olacak. Bu da nasıl olacak? Bimma kesebet eydin nas. İnsanlar eli yapacak, insanlar bunları yapacaklar. Nükleer reaktörler muhtemelen bence. Bunlar. Radyasyonlar bunlar tabii yaydım bunlar. Hele gamma ışınları. Gamma ışınları çıktım reaktörden. Kaçak yaptığım biraz gazdan yaptığımı gamma ışıkları. İnsanın akyorunu tamamen tahrip ediyor akyorlarını. Akyor nedir? Bedenin savunma sistemi ölüyor, gidiyor. Gitti. Alıyor bu arada, üremesi önlüyor, kansız kalıyor insan. Kansıya ulaşıyor muhtemelen. Hem de görünmüyor bunlar böyle. Yani gamma ışığında görünmüyor bunlar böyle. Ama hafif bir sızıntı yaptığın bir yerden, bütün çevre ne yapıyor? Hatta çevre aşıyor, rüzgarını taşıyor, başarıyor, götürüyor. Allah'ın dilediği yere taşıyor bunları. Gamma ışınları, akübaları hemen tahrip ediyor. Akübaları. Tahrip ediyor akübaları tamamen. Beden savunması bitiyor. Akübaları da üremesi durduruyor. Beden kansız kalıyor. Nasıl oluyor bunlar? İnsanın yaptığı, elde yaptıklarıyla bunu alıyor muhtemelen. Demek ki bu da olacak kıyamete yakın. Ve biz şu an bunları gördük. Şahit böyle şey. Yani sahabeler bunları tabi görmediler, inandılar ama olacağına inandılar. Biz şu an bunları gördük. Şimdi seviniyor bazı devletler mesela, işte atom silahlarına sahibi devletler seviniyorlar. Ama belki onların başlayan bu bela olacak. Belki de olacak. Olacak. Bir de deprem olacak hem diyor ki deprem olacak. Yeri sarsacak fazla materyaller. Şimdi genelde fay hattının olduğu yerler deprem bölgeleri deniyor böylece. Fay hatları yüzeyden aşağı inen çatlaklardır böyle. Yani gözle görünecek derecede. Şimdi insana gelince, insan da hastalanabilir, bir insan hastalanabilir. Beyne giden damar tıkanabilir mi? Tıkanabilir. İnsan minisi ağrabilir, kalbi durabilir. Olabilir muhtemelen. Dere taşabilir. Fayat da harekete geçebilir. Nesi ne şekilde? Allah'ın iradesiyle muhtemelen. Yani kesinlikle böyle bak, bak kesinlikle böyle ya. Şu alemde, evrende, yerde gökte bir tek zerre kımıldayamaz Allah izin vermezse. Rahmetin bir sıfatı iradedir, irade. Yani Allah-u Teala'nın dilemediği bir şey olmaz, olamaz böylece. Bütün zerreler her şey bunun tam emrinde de kontrol altı her şey, kontrol altı. Mevlam buyuruyor bizlere Hac suresinde deprem hakkında kısa okuyorum inşallah. Ya eyyunasü teku rabbiküm. Ayet böyle başlıyor. Hac suresinin başında. Ya eyyunasü bak buraya geliyor. Ey insanlar. Ehli iman gelmiyor burada da. Ya bu ya da uyarı. Ya ey uyarı yani böyle dikkat edin böyle anlamaya geliyor. Dikkat. Yani dikkat çekiliyor. Arkadan emir geliyor. Ey yönnâsü, ey insanlar, inancı ne olursa olsun, ırkı ne olursa olsun, bütün insanlığa Allah'ın hitabı bu. Ey insanlar, ittekû rabbeküm, Rabbinizden korkun Mevla abi, korkun Rabbinizden. Emrine itaat edin, ona isyan etmeyin, Rabbinize boyun eğin, ona kulluk edin. O yarattı, ona döneceğiz. Her şey ona boyun eğiyor, her şey boyun eğiyor böyle. Hepsi ona boyun eğiyor böyle. Ayda, güneş, yıldızlar böyle. Her bir yörüngesinde eğmiş boynunu, hareket ediyor yörüngesinde böyle. Balıklar, denizlere balıklar, hepsi ona bir belirli yörüngeler balıkların da böyle. Biri bir aşamıyor böyle. Bütün varlıklar Allah bu emişlerdir böylece. Mevlam buyuruyor. Ey insanlar ve insanlar Rabbinizden korkunuz. Ona asi olmayınız. Alnını size koyunuz. İnne zelzeleti saati şeyün azim. Şeyün azim zelzele saati. Burada es-sa anlamı kıyamet anlamına geliyor. Es-sa. Saat lanferi olmasın, bir zaman anlamına geliyor Kur'an-ı Kerim'de. Es-sa lanferi başlarına geldi mi, o zaman belli saat anlamına geliyor. Kıyameti kullanmış oluyor böylece. Bela buyuruyor, kıyamet zelzelesi. Nedir bu? Şeyün azim. Çok azim, muazzam bir şey kıyamet zelzelesi. Yani kıyamete yakın büyük deprem olacak. O kadar büyük olacak ki, olacak ki Buna Mevlam büyük diyor. Allah büyük diyor. Bir de sonunda öyle şey yapıyorum sonunda. Allah azabı şiddettir bak. Azabı da şiddet. Yani deprem Allah'ın azabı muhtemelen efendim. Yani doğal afet değil. Doğal afet değil böyle. Kendiliğinden harekete geçmez. Hatta gökte meleklerin kontrolünde. Kontrolünde. Yani birinci gökteki melekler bunu orada yönlendirirler. Deprem olacak. Nerede olacaksa orada yönlendirilir. Deprem olmadan önce o yörede önce bir gerilim olur. Elektrikten böyle gerilim olur. Sinirler gerilir. Herkes böyle böyle. Gerilim olur. Sıkıntı olur yine böyle. Olur. Bunu tabi o anda sezen sezer. Yani kimin bu konuda deneyimi varsa biraz bunlar bunu sezerler böyle. Kış da olsun, kar soğuk bile olsun depremden önce mutlaka bir gerilim olur. Gerilim. Sinirler gerilir. Bir sıkılır. Gönle sıkılır. Böyle. Patlar gibi olur. Bu nedir işte? Hayatını harekete geçirecek muhtemelenler. Geçecek böylece. Mevlam dilediği anda, Allah'ın dilediği saniyede, Allah-u Teala'nın tam kontrolünde, dilediği ölçüde derim oluyor böylece. Olacak. Bu nedir ama? Velakinne. Azabı da şehit. Allah'ın azabıdır. Bu doğal afet değildir muhtemelenler. Hayattan kaynaklanan değildir. Adın azabıdır o böyle. Tabi siyah ne olursa olsun. Efendim işte mesela ne denir günümüzde depremeye dayanıklı evler olsa, sağlam evler yapılsa. Tamam evi yaptık, sağlam yaptık ama muhteremler Allah baş azap verir ya böylece. Deniz taşları gelir. Bak gökten yıldırım gelir. Öyle olur Lüt kavmi. Lüt kavmi olur Lüt kavmi muhteremler. Lüt kavmi sabah güneş doğarken öyle bir ses geldi. Cebrail Aleyhisselam'ın sesiydi bu böyle. Korku dışarı çıktılar. Taş yağma başladılar böyle. Taş yağma başladı. Ve çamur gibi yağmur yağma başladı. İçeri karşıda deprem başladı bu sefer. Dışarıda taş yağıyor, çamur yağıyor. İçeri deprem oldu. Ondan sonra Mevlam ne yaptı? Yavru taktı kanadını. Altını çevirdi böyle. Vurdu yere Lüt Gölü. Lüt Gölü. Adı Ölü Deniz şu anda. Adı Ölü Deniz diyorlar buna böyle. Ölü Deniz. Orada canlı yaşamadığı için Lüt Gölü muhtemelen. Allah'ın kahrettiği yer oldu. Kahret oldu böyle şey bakınız. Hem de Lüt kavmi yaşadığı yanın orası ama böyle şey. Bu sabah olduğu için yani güneş doğarken o anda olduğu için etraftan bir göründü bu. Çobanlar şunlar bunlar duymuşlar gürültüleri. Hayvanata barışıyorlar, insana barışıyorlar, gürültü kopuyor, yıkılmışlar, infilaklar oluyor, patlama oluyor. Etraf çıkmış, tepelere bakmışlar. Bu olayı etrafını görüyorlar, tehlikeler buradan böyle. Baş yeri soda olmak üzere, Lüt kavmi bulunduğu yer, yani orası böyle. Sın çizilmiş orada. Yarısını tahtaya kanadını yere kaldırdı, ters vurdu böyle. Ters vurdu, battı orası. Orası battı, suyu da acı. Orada tek balık yaşamıyor orada. Tek balık yaşamıyor böyle şey. Ben yanına gideceğim, korktum ya oradan. Bakmam korktum yanına geçerken. Lüt Gölü öyle bir yere böyle. Şimdi Allah korusun, kim Lüt kavmin yaptığı günah işlerse, yani eşcinsellik onların bu suçları yaparsa, ölünce onun da ruhu oraya atılıyor, göle atılıyor. Lüt Gölü böyle şey. Lüt Gölü'ne. Yani gerçekten korkunç bir yer böyle. Adı Ölü Deniz diyorlar kendisine. Dünya aşkı tanıyorlar kendisini. Ölü Denizler'den. Demek ki Allah eğer bir toplumu azap etme dilemişse toplumun aldığı önlemler bunu geri çevirmez. Azap gelecekse böyle. Yanına da fışkırır. Fışkırmayan yanına daha fışkırır. Her şey olabilir böyle şey. Deprem ne oluyor acaba deprem? Haşa bakalım inşallah muhteremler. Delimede Bülal Aleyhisselam Hazretleri İzâ zâhrel fâhişetü kânetî reşfetü. İzâ zâhrel fâhişetü bir toplumda, bir yerde eğer fuhşiyat, zina zâhre açıkça yapılırsa demek gizli yapılırsa buna yani yapan sorumlu. O günahkar olmuş öyle bir şey. Aşı yapılır. Bu engellenemezse, aşı yapılırsa bir günahı açıkça işlemek Allah'a karşı her şey bir meden okuma anlamına geliyor muhterem. Allah'a karşı böylece. Yani hiç Allah'ı tanımama böyle. Böyle Allah'a karşı saygısızlık, Allah'a dine karşı meden okuma anlamına geliyor. Demek ki bir toplumda eğer fuhşiye, zina açış yapma başlanırsa kâhâtı reşveti mutlaka yer sallanma başlıyor muhterem. Başlıyor böylece. Hatta bir şiit erkek dişi bile yani dünyanın bir yerinde zina ettikleri yerdeki toprak o an toprak Allah'a yalvarıyor. Allah'ım şuna bat, işe Allah'ım batayım bunları diyor muhterem böyle şey. İşte muhteremler nedir bunlar? Hep böyle gaflet bunlar böyle. Gaflet bunlar böyle. Yani nerede insan yaşıyor bak. Nedir dünya alemi böyle şey. Nedir dünya alemi? Hayat nedir be? İnsan güçsüz, aciz insan. İnsan bir şey yapamıyor ki. Yapamıyor sanki. Tamam bak dalga geliyor. Kaçamıyorsun bundan muhtemelen. Bırak önlemeye kaçamıyorsun. Meteoroloji haber versin istediği kadar. Fırtına geliyor, kasırga geliyor böyle. Gelen kasırga söküp atıyor ağaçları, çatarı söküyor. Yani insanın gücü doğa yetişme, doğa yetişme insanın gücü. Yine hadis-i şerif okuyun tavadan inşallah. Bu Aleyhisselam Hazretleri Seyyikün bir ahir zaman hasfün ve kasfün ve mesfün. Seyyikünü fi ahir zaman. Ahir zamanda olacak. Ahir zaman nedir? Kıyamet yakın anlamına geliyor. Ahir zamanda olacak. Hasfün yerler batacak, bazı yer batacaklar böyle. Üç yer, bu hadis-i şerif daha başlıca bilinmiş. Üç yer batacak, kesin bu. Doğuda, batı, orta doğuda. Üçe batacak böyle. Bunun dışında daha batan yer olacak böyle. Yani deniz taşıyacak, kabaracak, su altından kalacak oralar böyle. Hasfün yere batacak. Yani dünyanın yapısı değişecek. Ve kasfün taş yağacak dünya, taş yağacak gökten, gök taşları. Yağıyor mu şu anda gene devam ediyor yağmakta yer. Her zaman gök taşı yağıyor böyle. Meteor deniyor bunlara. Bunlar ikiye ayrılıyor bunlar. Bir kısım ve metal olanları atmosfer sürtünce, hızlı geçiyor, sürtünce atmosfere yanıyor, enerji dönüşüyor bunlara böyle. Bir de taş kısımda olanlar var. Meteordan taş onlar. Bunlar parçalıyor bunlar, toz haline geliyorlar. Ancak çok büyükler iniyor yeryüzüne böyle. Mesela şu anda Çin'de, Sibirya'da var böyle. Çin'de var, herkes gidip görebiliyorlar böyle. Sibirya'da var böyle. Büyük taş kaya, gökten gelen gök taş gelmiş böyle. Yeri oymuş arasını. Şu anda atmosfer tabakası dünya koruyucu. Yani öyle buyuruyor. Onu öyle buyuruyor. Tavan kılı korunmuşsun dünyayı böyle. Tabi ağır zaman ne olacak? Mevla buyuruyor. İdes zaman fatiret işte okuna şey vardır. İdes fatiret gökte yaralma olacak. Yani üst tabakada bir zahmet başlayacak havada. Atmosfer. O zaman ne olacak işte? O zaman dünya taşacak, taş muhtemelen. Taşacak dünyaya böylece. Ve meshun insanların da şekli değişecek insanların ahir zamanda. İnsanlığın sureti değişecek. İnsanların başka yapı dönüşecek insanlar değişecek insanlar böyle. İnsanın şekli değişecek. Yani bugünkü bu insan neslinin başka alacak insan alacaklar, şekil alacaklar böylece. Ne zaman? İza zahretin meazifü. İza zahretin meazifü. Müzik aletleri çoğaldığı zaman, müzik aletleri çoğaldığı zaman, bak, meazif çoğul bile. Yani çeşitli müzik aletleri çoğaldığı zaman. Vel kaynatı bir de yani bugünkü deyimle ses sanatkar kadınlar çoğaldığı zaman. Yani günümüzde herkesin günlük yaşamı müzikle muhtemelen. Kadın mutfakta iş yapar müzik eşliğinde. Arabaya biner müzik açmış böyle. Yazın bir yere gider bir hafif bir mola verecek bir yerde pitik yapacak. Yine arabada müzik çalıyor muhtemelen. İş yerinde müzik. O kadar artık müzikleştik insanlar, müzikperest olduk insanlar bakınız oldu ki bunu Resulullah söylemiş. Orta çağda olmuş ki hatta dini ilahiler bile müzikle böyle. Ezgi mezgi altında ilahi böyle şey. Allah Allah diyor müzikle ama dandınla oluyor. Allah'ı bilirsin mi Allah'ı haşer böyle. İslam radyoları bile veya işte basına özetlere şey okuyacak sabahtan dandın bu ne müzik muhtemelen böyle şey. Bakın hep olacak bunlar hatta. Peygamberimizin munirisi bunlar bu şey böyle. Ağır zamanda izâ zahretin me'azifü müzik aletleri çoğalınca insanların müzik perest olacak da olunca vel kaynatı bir de şarkıcı kadınlar yani, ses sanatkarları. Çoğu olacak bunlar böylece. Tabi boşuna gidiyor insanlar. Onların kadınların şarkı söylemeleri filan isteklere geliyor. İşte filan istiyorum, isteklere geliyor, bunlardan geliyor. Ama hep bunlar ne demektir? Dünyanın sonu yaklaştığı çok bunlar böylece. Ve sürettil hamrı, bir de içki çok içecek, alkol içkiler çok içecek. Çok içkilerde böyle. Artık arabada, yolda, evinde, erkeğe, kadını, kızı, gençler, çocuklar içki, uyuşturucu çok bunlar böyle işte. Bunu olunca ne olacak muhteremler? Bazı yerler batacak. Denize taşıyacak muhteremler. Yani deniz burada öfkeye geliyor. Deniz Allah adına kızıyor. Taşıyacak denizler ve gökten taş yağacak gökten. Bir de insanların şey değişecek. Mesela günümüzde DNA değişim başladı bile. Böyle. Hep katkı maddeleri, aromalar, tatlandırıcılar, koruyucu maddeler. Nedir bunlar? Hep bunlar bütün meyve sebzelerin DNA'sı değişiyor muhtemelen. DNA değişiyor böylece. Şimdi bir insana az bir kan verirsin, kişi etkilenmez. Onun kanını yener zamanla. Ama bir insana aşırı kan verirsin, kimin kanı verilmişse kişi onun eksine girer muhtemelen. Hiç alkol ağzı almayan kişi, alkollerin çok kanını alsın, alkol istek olur kendisine başlar. Dinada bunun şekilde muhtemelen. Bu da nedir demek ki böylece? İnsanların ileride değişik şekilleri. İnsan değişik şekilleri böyle. Şimdi gelin bir de inşallah güvenli yok mu insanlar için acaba? Bu böyle devam edecek mi böyle bu? Yok mu güvenli yer acaba? Ona bakalım inşallah şimdi. Mü'min Sûresi ayet 39'da kâle ya kavmi in hadunya meta ya kavmi ey kavmim in hazdü dünya meta. Bu dünya yani metadır buyuruyor. Firavun'un ehlinden, Firavun'un kabilesinden yani Kıpti kabilesinden de Firavun yakınlarından birisi İmam Hatip Musa Aleyhisselam o dönemde. Peygamber Musa Aleyhisselam İmam Hatip bana bu böyle diyor. Ya kavm, ey kavmim. Bu dünyada ancak bir meta. Kısa bir yararlanma, menfaat yeridir. Kısa bir yararlanma bu dünya. Çok kısa menfaat böyle. Ve innel ahirete ki darül karar. Darül karar ahiret alemi. İstikrar yeri böyle. Dünya meta, meta. Hatta Mevlam buyuruyor, meta'un kalil. En de az bir meta, yararlanma böyle. Parasından, havasından, suyundan, çiçeğinden, gıdasından, meyvesi, şunlardan bunlardan kısa bir yararlanma. Kısa bir yararlanma. İnsan tam düzenini kurar, biraz edeyim der, emekli olur, işte bir köşe şekilim biraz ister edeyim der ama hemen hastaneye dönüyorum, başlarım. Her gün bir yere ağrır. Her gün bir yere ağrır böyle. Doktora, hastaneye, filme, tahlillere, şekere, tansiyona, şuna buna, şuna buna. Biraz evhamlıysa yanlış bir zavallı evhamlı böyle. Yani hasta yoksa bile o hastayın da kendine kendine. Bir doktora gider, bir şey yoksa de bu anlamadı doktor falan gideyim bakayım der. İlla hasta desene kendisine. Demek ki dünya hayatı bu şekilde. İnsan bir doğar, insan dünyaya gelir, bir bebek. Çocuk başlar, gençliğe başlar, bir hayata atılma. Tabii kız, erkek de evlenme, yuva kurma, çocuk sahibi olma, iş güç sahibi olma, eşya sahibi olma, mal mülk sahibi, arabası şunlar bunu olsun, bir hayata atılma derken evet insan biraz çevresi olabiliyor ama Mevlam bir duraklama dönemi başlıyor. Geriye dönüş başlıyor. Geriye kuruma dönemi, yaprak gibi kuruma dönemi başlıyor. Hastalıklar, baş eğilmiyor derken, göz görmüyor, kulak görmüyor, koşamıyor, yürüyemiyor derken insan mezara doğru yürüyor muhtemelen. Yani hayat sınırlı, belirli böyle. Bunu göz görüyor bunu böyle. Ama aldanan yine aldanıyor böyle. Yani göz göre göre bile bile aldanma, bile bile adaş, bile bile. Yani akıl bu aslında bu kabul edilmiş akıl buna. Yani akılla bunun bağlaşması gerekiyor aslında böyle. Yani göz göre göre bunu durumu görünce. Nedir ahiret? Hiye darul karar. Ahiret artık tam karar yeri. Orada hiçbir şey değişmiyor ahiret aleminde. Cennet yani muhteremler. Orada hiçbir şey değişmiyor. Yine ayet bakıyor inşallah. Duhan 51-52'de Rahim Mevla buyuruyor. İnnel müttekine fî mekâmin emin. İnnel müttekine müttekî olanlar. Müttekî olanlar. Yani takva sahibi olanlar. Kim dünyada takva üzere yaşarsa, takva yaşarsa. Ne de takva? Takva kökeni vikayeden geliyor. Vikaye korunma anlamına geliyor, korunma. Bir insan haramdan korunur, günahdan korunursa kişi takva denir. Her şey içemez, araştırır. Acaba bunun alkol bunda var mı, şey var mı acaba bunda? Harama bakamaz, yalan söyleyemez, şunu bunu yapamaz, namazını geciktiremez, namazını kılmaya çalışır, Allah kulluk yapmaya başlar. Kim de bu dünyaya aldanmadan, yani dünyayı bilme gerekir şart muhtemelen. Yani dünyayı bilmemiz gerekiyor bu dünyayı. Kim dünyaya aldanmadan, Allah'ı unutmadan burada yaşarsa kişi, tekva üzere, tekva üzere. Mesela namaz kılan iki kişiyi öne kalalım, ikisi de namaz kılıyorlar. Biri nasıl kılıyor? Allah kabul etsin. Acaba eksiğim var mı? Yanlışım var mı? Ya da gitti imam acaba namazı doğru kılır mı? Araştırmaya gerek görmez. Tamam, onun amacı namaz kıl nasıl sen kıl. Nedir tekva? Tekva kendini araştırır, tekva kendine. Eksiğim var mı? Hatam var mı acaba? Yanlışım var mı? Fıkıhta bir şeyim var mı? Kıraata bir şey yanlışım var mı? İlmana bakar, anlayamadığını sorar, soruşturur, örmek ister. Daha iyisini yapmak ister. İmamı araştırır. Yaşı araştırır. Tekvalı yediği lokmayı kontrol eder. Nereden geliyor? Nasıl geliyor bu? Yediğini, içtiğini kontrol eder. Konuşunu kontrol eder. Allah'tan korkarak yaşar. Tekvadır. Ne hocam müttekiler? Fî mekâmin emin. Fî mekâmin emin. Artık eminim güvenli makamda cennette onlardan. Arkadan zaten ficaaten geliyor. Demek ki kim burada takı olursa artık bunlar güvenli makamda. Fi cennatin cennetlerde ve uyun ve akarsuların başlarında olacaklar bunlar. Yani tek güvenli yer şu evrende ancak ki cennetler. Yani dünyada güven yok. Yara kabuğu belli işlemektir. Alttaki metaller belli. Erimi metaller. Hele günümüzde reaktörlü atom, kimyasal silahlar, şunlar bunlar, hava kirliliği, çevik kirlilikleri artık doğadan bozuldu artık. Dengeler artık sarsıldı artık. Bunlar bozuldu artık bunlar da. Günahlarından dolayı. Ay'a gitsek yaşayamayız muhtemelen. Nereye gitsek yaşayamayız. Tek güvenli yer cennet. Şimdi dünyada ne yapıyor bazıları? Biraz da deprem yaşandığı zaman bu çok oldu. Deprem yaşandığı zaman Marmara'da çok oldu bu. Efendim işte burası fay hattı da burası. Deprem oluyor burada. Ne yaptılar? Kaçtılar bunlar? Daha güvenilirlikte böyle. Tabii dünyada güven yok ama muhtemelen. Güven yok dünyada. Mesela kim yolda kaza oldu, trafik kazası, öldü yolda kimse. Öyle biliyorum her şey. Yani buradan kaçtı, trafik kazası geçirdi, öyle kişi var böylece. Ne gerekiyor? Ancak cennete girmek için ne koşulları varsa bunu yapmak gerekiyor muhtemelen. Ne bunun koşulu da? Dünyada tekva üzere yaşamak, tek koşulu böyle. Tekva olmak. Allah'tan korkmak, haramdan sakınmak. Mesela bir kadın kız örtünecek mi? Örtünecek. İşte efendim işte ben işime zarar verebilir de gelirim azalabilir. Azalsın biraz. Azalsın muhteremler. O az biraz yine olur. Kilo almasın daha fazla. Daha iyi dünyada aslında böylece. Hafif bir şey böyle. Peki ne var cennette? Tabii bir kısaca bakalım ona da inşallah. Nasıl güvenilir cennet? Mekam emin şu anlama geliyor burada. Her şey aynı halde kalıyor sürekli. Hiç değişim yok cennette. Aynı halde. Cennette gece yok. Karanlık basmıyor. Bir de karanlık mesela bir kimse yazın böyle bir piteye gitse de bir de arabada bir arıza olsa arabasından dönemese, karanlık bassa, kişi ne yapar? Korkma başlamışlar böyle. Başlar böyle şey. Karanlık bastı mı? Yani karanlık, insan ruhunun hoşlamadığı bir şeydir karanlık. Bazen elektrik söner de birdenbire, çocuk ağlar hemen. Korkar ağlar falan. İnsanla bağdaşmayan bir şey, insan ışık ışık sürekli istiyor. Ruh insan istiyor böyle. Bir de muhteremler aklıma şu anda geldi böyle. Böyle güvenli yer diye biri anlattı. Hanımını bir onun kızını almış. Kız 15 yaşındaymış kızı. Genç hanımı da. Bir de aşağı yukarı tahminim 13'lik bir oğlu varmış. Bu kayınpederine gidiyorlar. Uzak bir başka yere gidiyor, gezmeye gidiyorlar. Ya, kayınpederine. Ayrılıyorlar. Köy yoluna giriyorlar. Köy yoluna bir yere giriyorlar. Araba hisse bölüğü birdenbire tak araba duruyor. Bakıyor. Ben arabanın benzini bitmiş benzini. Gösterge çalışmıyormuş. Ne yapacak şimdi orada? Bekliyor. Ne gelen var ne giden var. Araba kaldı. Uzakmış şey yapıyor daha köyde oradan. Hele bidon alıyor. Geri dönüyor. Gerisi geriye dönüyor. Benzin alıp gelecek oraya. Bu gidiyor ama tam akşam karanlık batmış ama. Hava kararma başlamış. Genç kadın, 15 yaşında kız, çünkü 10 yaşında 3 kişi, orada kırda, bir kör bir yolda, işlemeyen bir yolda, kör bir yolda, karanlıkta kalmışlar. Çok korkuyorlar. Korkuyorlar ama derler beterin beteri var. Biraz daha bakıyorlar, bir taksi yanaşıyor, bunların yakınlarına bir taksi yanaşıyor. Taksiyenin 5-6 tane genç iniyorlar. aşağıya. Şimdi korku daha çoğalıyor bunlarda. Eyvah! Islı, sessiz yer. Ne gelen ne giden var. Hava da karardı. Yani gençliğinde taksiden buna yakın oturup indir aşağıya bunlar. Bunlar aşağıda kız anasından sokuluyor. Çocuk anasından sokuluyor. Korkuyorlar. Bakıyorlar ki gençliğin biri ezan okuyor. Biri kâhmet diyor. İmam oluyor biri. Namaz duruyorlar. Oh bunu hemen. Oh kızım rahatım bunlar böyle. Diyor ki şimdi kadın oğlum. Poyk git sen diyor. Sen onlara ben namaz kıl sana bir tane oğlum diyor böyle. Git var sen oğlum böyle diyor. Hemen şöyle koşuyor orada. O da şöyle onlara uyuyor. Namaz kılıyorlar. Şimdi soruyor gençler bunlara. Yavrum siz ne yapıyorsunuz karışın burada? İşte babam benzin almaya gitti de biz burada bekliyoruz. O zaman diyor annene söyle diyor. Biz burada bekleriz. Korkma anne korkmasın. Bekleriz diyor. Baban gelin bir sonra gideriz. Yoktan. Şimdi oraya geliyor. Şimdi şu da aklıma geldi bu. Namaz kılmanın insan verdiği güvence bakınız namaz kılmanın böylece. Yani bu gençler ezanı okuyunca, namaza durunca orada bir güven ortamı oldu bunlardan. Hiç korkmadı bırak. Yani bir kardeş, din kardeşliği havası atmosferi oldu orada. İşte ne var cennette? Cennette böyle din kardeşliği atmosferi olacak önce. Din kardeşliği. Cennette böyle. Oraya her giren tam seçkin Müslüman oraya her giren böylece. Müttaki oraya girenler şekilde böyle. Günah varsa yanacak. Aranacak günahından oraya sayacak böylece. Yani yarası şımarı var değil mi? Oraya giremiyor. Kokuş zarar mı kimseye böyle? Önce bir tedavi olacak. Nedir ateşe yanmak? Bir tedavi bu. Tedavidir. Bu arınmaz günahlardan. Cennet önce bir gün ortamı. Gün ortamı. Şimdi yine dünyada bakınız. Mesela bir kırda, bir çayırda, bir yerde kişiye mola verdi. Akşamında karardı hava. Gün ortamı kalktı mı? Cennette hava kararmıyor. Yine dünyada insan bir yere gider, oturur, bakar, eyvah, şuradan bir yılan çıktı galiba. Ya da bir iş akrep mi çıktı acaba? İnsan bir bakar, yani güven yok dünyada muhtemelen. Ama cennette, cennette ne mikrop var, ne yılan var, ne köpek var muhtemelen böyle. Kıtmir hariç cennette. Cennette, bak güven ortamı böylece. Hiç korkma. Hiç korkma. Açıkta yat böyle. Açık yatıyorsun. Bir tek zararlı mahalli yok böyle. Ne güneş çarpar, ne hava çarpar, ne yılan var, ne karınca var, ne sinek var, ne sivrisinek var böyle. Ne zararlı bir şey var, ne kötü bir insan var böylece. Güvenin ortam böyle. Hep aynı iklim. Evet, uyumuşum da üşümüşüm, hava soğumuş. Yok böyle. Aynı ısı böyle. Aynı ısı otomatikmen, aynı ısı böyle cennette böyle. Hiç değişmiyor ısı. Aynı ısı, aynı ışık, enerji kendisinden cennetin çünkü böyle. Almıyor başka yerden. Güneş almıyor. Enerji kendisinden. Aynı ısı, aynı ışık. Sonra yaş, hep aynı yaşta insanlar, hep aynı yaşta insanlar. Eyvah buraya girmişken, cennete girerken ne güzel gençtim o zamanlarda. Şimdi yaşlandım artık, yok orada. Hep genç böyle, hep genç böyle. Hep genç. Cennette gece olmadığı için de orada bir de ne var? Zaman birim yok. Zaman birim yok. Dün, yarın, hafta, ay yok artık. Bilmiyorlar. Bitti onlar. Yok zaman birim artık. Hep aynı ışık böylece. Cennette yer çekimi yok. Yer çekimi yok. Kimse yorulmuyor. İnsan yoran yer çekimiyle atmosfer basıncıdır. İnsan yoran böylece. Yer çekimi yok. Basınç yok yukarıdan. Yani basınç yok. İnsanlar sıfır kiloda. Boşlukta insanlar böyle. Yer çekim yok. İşte havada uç. Havada yürü. İstediğin bir gelsin cennette böyle. Cennette bir kanun kuralı yok orada böylece. Kanun kuralı, devlet, efendim işte elektrik parası, su parası, elektrik fatı, telefon parası, şunları, bunları vakti geçti. Bir şey yok böylece. Her şeye bol bol bol bol bedava bedava bedava böyle. Her şey bedava. Peki orada nasıl oluyor haberleşme? Telefon nasıl haberleşme? Şimdi cennette hayat düzen dünyaya benzemiyor muhteremler böyle. Benzemiyor böyle. Nasıl olacak orada haberleşme orada? Önce kişi düşünecek böyle. Hayale getirecek. Kimi görüşmek istiyor? Babasında. Babası nerede? Öbür cennette. Ne kadar aradaki mesafe? Kimin kaç bir ışık yılı mesafe var orada. Şöyle bir gözüne getirecek, babasını görecek muhtemelen böyle. Görecek böyle. Görecek, babasını görecek. Hemen karşı konuşacak, konuşacak böylece. Şimdi mesela internette konuşuyor bazen mesela, görecek mesela konuşuyor böylece. Yani birçok şeyler böyle, cennetin şeyleri bu dünyada mevcut gösteriyor bunlara böylece. Cennette yaşlanmak yok, hep gençlik. Yemek içmek var, kilo almak yok ama. Mesela şimdi dünyada öyle kişi iştahı da var, parası da var. Parayı da acımıyor da, yani boğazdan kısmıyor parasını da, her şey alacak. Ama ne yapıyor? Eyvah bakıyor, çok kilo aldım ben diye. Çok kilo aldım diye, kısayım diyor. İmkanlarım var, buzdolabında her şeye var, evde her şeye var, sofraya konuyor, iştahı da çekiyor. Ama zor kendini, zor kendisini, freniyor kendisini, ama kilo almayayım. Cennette bu da yok muhtemelen, cennette böyle. Ye iç, velen buyuracak. Sebillah, külü veşrebu heniyen. Bak, heniyen, hemen sindirerek böyle. Hemen sindirerek, cennette ince bağırsaklara çalışmayacak muhtemelen. Mideye geçecek giren gıdalar, orada hemen sindirecek, hemen böyle ama. Şeffaf olan gıdaları. Hemen sindirecek, dışarı gelecek. Nasıl gelecek? Görünmeyen renksiz gaz şeklinde dışarı gidecek bunlar. Gaza dönüşecek bunlar böylece. Dönüşecekler. Yani cennette tuvalet yok. Oturun da eyvah tuvalet sıkıştım. Yok. Yok daha böylece. Dünyada insan yola gidiyor. Arabada bir şeye gidiyor. Gidiyor. Her insan bazen. İsrar oluyor insan bazen. İsrar oluyor mesela insan bazen. Hadi bakalım koy bakalım tuvalete. Yok cennette muhtemelen böyle. Yani cennette tuvalet yok cennette. Cennette berber de yok. Çünkü saç büyümüyor orada burada böyle. Hep aynı saçlar. Böyle. Berber diyor be. Kim yapsın berberliği orada? Ne yapsın berberliği orada boşuna orada? Yapsın orada. Orada meslek yani tabii böyle. Saçlar büyümüyor. Tırnaklar büyümüyor böyle. Hep aynı halde kalıyor. Toz olmadığı için elbise kirlenmiyor orada. Böyle her şeyi hazır, her şeye bol bol bol bol muhtemelen. Zaman birimi diye bir şey yok. Hep de aynı gençlik, aynı huzur. Şimdi dünyada bir insanın kendi bir derdi olmasa bile yakından bir dert kişi olabiliyor. Eşinden, çocuğundan, abisinden, kardeşinden, şundan bundan bir şey olabiliyor insan, etkileyebiliyor. Bu da olmasın, doğa etkiliyor insanın, doğa. Mesela bulutansın, insanda bir sıkıntı olmadan böyle. Bak. İnsan doğanın parçası olduğu için doğa insan bağımlı doğaya, doğaya bağımlı. Gayet hava açık olsun, güzel güneşlik olsun, insan için daha rahatlar. Sıkılmak, gerilim böyle şey. Bulutlar oldu mu, elektrikler mi, gerilim oldu mu, insana gerer bu, sıkılmadan böyle. İşte bakın adı cemaatimiz, tabi cennet anlatamayız tabi. Bu asırlara sığmaz bu, yani konulmaz. Yalnız burada Mevlam buyuruyor, tek emin bir yer, güvenli yer ancak evrende, cennetler. Cennetler böyle. Eğer yanlış olur, geri çık. Yok. Artık. Yok yanlış kardeşim. Hayat ebedi ya, sonsuz hayat. Sınırsız hayat. Aradan milyonlar yılı geçecek. Aynı insan böyle. Aynı insan. Uyku yok cennette. İhtiyaç yok uykuya. Sürekli zinde. Beyin çalışıyor. Bütün beden zinde. Herkes güçlü, kuvvetli. Herkes iri boylu olacaklar. Genç olacaklar. Ve cennetin güzelleri de herkes orada eşi olacak. Kimse orada tek kalmayacak. Kim tek kalmayacak. Mesela bir kadın cehenneme gitse, kocası başta evlenecek cennette böyle. Eğer kocası cehenneme gitmişse, hanımı başta evlenecek burada böyle. Evlenecek. Kimse orada tek kalmayacak muhtemelen cennette kalmayacak böylece. İnşallah aziz cemaatimiz ne yapalım? Elimizden geldiği kadar güvenli yere yatırım oraya yapalım. Yatırım, yatırım oraya yapalım. Yatırım. Güvenli yere böylece. Efendim işte burası güvensiz yer. Buraya yatırım yapmak akıl işi değil muhtemelen böyle. Güvenli oraya yapalım yatırım inşallah. Mümkün olduğu kadar tabii namazını inşallah daha bir de kılalım namazımız başta. Namaz bilhassa ben. Namaz dinin direğidir. İmanın göstergesi namazdır. Namaz da böylece. Hatta bir insan namaz kıldığı halde namaza bir insan bir tat alamıyorsa henüz de ham. Ham meyve gibidir. Nedir ham meyve? Önce bir katıdır böyle. Düşünür ısıramazsın böyle. Acı ekşi olur, tatsız olur, böyle, renksiz olur ham meyve muhtemelen. Demek ki bir insan namaz kıldığı halde eğer o kişi, o kimse namazdan bir şey alamıyorsa, namazdan bir tat, zevk bir şey alamıyorsa ne yazık ki henüz daha ham muhtemelen. Mutlaka namazdan bir şey almaya çalışalım muhtemelen. Neden? Allah huzurundayız muhtemelendir. Yani gerçekten anlamı çok büyük anlam var muhtemelendir. Mesela örnek olarak şu hayatta, dünyada bir evliyeye duysak, falan yerde mesela bir evliye varmış, açık keramet sahibi kendisi. Onu cihata girsek, otursak orada mutlaka bir şey alırdı orada muhtemelendir. Yani bir evliyanın huzurunda otursak, onun sohbeti dinlesek, oradan boş çıkmayız. Mutlaka gönlümde bir şey alırız böyle şey böyle. Hele mesela bir sahabe, dünyaya gelse sahabenin biri. Gelse de onun sohbeti dinlesek daha başka olur muhteremler. Bir sahabe dünyaya gelse böyle şey. Düşünme de Resul, peygamberlerin sohbetini düşünme de. Peygamber sohbeti böyle. Yani feyiz saçan bir kaynak peygamber sohbetleri. Nedir namazda? Allah huzuruna giriş giriş böylece. Onun için namaz eden girer mi namaza birden beri? Ön şartları var böyle. Hadisen tarih, sesli abiret, vakit, vaktiyen, randevun vaktiyen bekleme, ön şartları var. Nedir namaz? Allah huzuruna giriş, Allah huzurunda. Allahu Ekber. En büyük Allah Celle Celaluhu böyle. Her şey gitti bak, her şey gitti ondan sonra. El bağlanıyor. Nedir? Allah'a teslim ediyor. El bağlanıyor, boyun bükülüyor. Kıble dönülüyor, el bağlanıyor, Allah'a teslim et böyle. Allah huzurunda böylece. Kul ne yapıyor namazda? Tabi namazda diyen kelime konuşmuyor. Boş şey konuşmuyor, orada şarkı söylemiyor namazda. Allah'ın kitabı okunuyor, Kur'an okunuyor namazda. Allah huzurunda. Yani öğrenin hocasına dersini vermesi gibi bu şey bu namazda. Kul ne yapıyor Allah huzurunda? Allah'ın kitabını Allah okuyor. Allah bunu dinliyor. Allah huzuruna okuyor böyle şey. Bir insan bu bilinçli namaza girirse ne olur? Allah huzurunda ne insanın gönlü sıkılır, ne daralır, insan aklına bir şey gelmemesi bile gerekir böyle. Demek ki namazdan zevk almaya çalışalım inşallah böyle. İlahi Teala Fatiha.